बढ़ने लगे जो, एक डोर बंधने लगे जो, एक शोर करने लगे जो दो दिल, एक चाल चलने लगे जब, एक ढाल ढलने लगे जब, एक थाल चखने लगे जब दो दिल जुड़ने लगे, लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे। इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे। जल जला कर जो भी जीता तेरे प्यार पे हार दिया। हमको खुद में शामिल कर ले, अब तो खुद के काबिल कर ले, रंग तुम्हारे रम जाएंगे, संग तुम्हारे सन जाएंगे। इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे। सीले सपने अपने, सीले सीले सपने अपने, प्यार की धूप से सूखेंगे। नीले नैनों की दो नहरे दिल के बांध से रोकेंगे। खाक से ख्वाबों को बुन ले, राख से भी खुशियां चुन ले। बुझते जलते चलते जाए, गिरते उठते बढ़ते जाए। इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे। इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे इश्क़ज़ादे।